تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنا عصا سمندر پر ماریں، تو یکا یک سمندر پھٹ گیا، پس اس کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔